na awitan kagiliw. Ako ay naniniwala sa ating pagsasama. Ika'y aking hahanapin hanggang langit habang buhay, pagkat ikaw ang ilaw na nagsilbing tanglaw. Hindi ko malilimutan na ingatan kagiliw.